ذوق کے ساتھ تلاوت سنیں اور ذوق کے ساتھ دانت سے جتنی دانت دیں گے اتنے قاری صاحب انشاءاللہ زیادہ آپ کو سنائیں گے إِنَّا كُنَّا One day.